Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 సంబంధ బోధక సర్వనామాలు 1 أنا ياء الخاص بي నేను నాది నా أنا لا أجد مفتاحي. నాకు నా తాళాలు కనబడటలేదు. أنا لا أجد تذكرة سفري. నాకు నా టికెట్ కనబడటలేదు. أنت كاف الخاص بك. నువ్వు మీరు నీది మీది. هل وجدت مفتاحك؟ మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? هل وجدت تذكرة سفرك؟ మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? هو هاء الخاص به. అతను అతనిది. هل تعرف أين مفتاحه؟ అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? هي ها الخاص بها. ఆమె ఆమెది. قد ضاعت نقودها. ఆమె డబ్బు పోయింది. وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية. మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది. نحن نا الخاص بنا. منمو منا. جدنا مريض. من تاتغاركي ونتلو باليدو. جدتنا بعافية. من باما ناينما أمما كلا ساغا وندي. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. نوو ميرو نيدي ميدي. أين أبوكم يا أطفال؟ بللو مي نانغار يكڑ ونارو؟ أين أمكم يا أطفال؟ بللو مي أمّا يكڑ وندي؟